Book 2 20 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 مال разговор 1 مال разговор 1 خذ راحتك Разкомотете се. Разкомотете се. Албейту бейтук. Чувствувайте се како дома. Чувствувайте се како дома. Маза тухибу хадратука ан ташраб? Што сакате да се напиете? Што сакате да се напиете? А тухибу лмусика? Сакате ли музика? Сакате ли музика? Ана ухиббу лмусика алкласикия. Јас ја сакам класичната музика. Јас ја сакам класичната музика. Хавихи сидијати. Еве ги моите CD-а. Еве ги моите CD-а. أتعزف على آلة موسيقية؟ سويريتي لي نا نيكوي انسترومنت؟ سويريتي لي نا نيكوي انسترومنت؟ هذه قيثارتي. إيفا يا موياتا غيتارا. إيفا موياتا غيتارا. أتحب أن تغني؟ أوبوجافاتي لي دا بيتي؟ أوبوجافاتي لي دا بيتي؟ عندك أطفال؟ إيمات لي ديتسا؟ إيمات لي ديتسا؟ عندك كلب؟ إيمات لي كوتشة؟ إيمات لي كوتشة؟ عندك قطة؟ إيمات لي ماتشكا؟ إيمات لي ماتشكا؟ هنا توجد كتبي. Еве ги моите книги. Еве ги моите книги. Акрау халијан хаза лкитаб. Јас сега ја читам оваа книга. Јас сега ја читам оваа книга. Маза тухибу ан такра? Што обожавате да читате? Што обожавате да читате? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Обожавате ли да одите на концерт? Обожавате ли да одите на концерт? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Одите ли со задоволство во театар? Одите ли со задоволство во театар? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Одите ли радо на опера? Одите ли радо на опера? Ар-раджау ад-дихаб иля www.book2.de лимуталаати ль-кутуб маа ад-друс ас-саутия.